بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe tatu mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Jawami'ul Akhbar al-Imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. رفقي الحديث الخامس والثمانون عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه الإمام مسلم. ورواية مسلم: ليس فيه الولد وسوء المنقلب في المال والأهل. كان ابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الصحابة على تعليم هدي النبي صلى الله عليه وسلم للناس وتحريضهم على التمسك به. الكوي بن عمر رضي الله عنهما لم ينغون من صحابه وليكون بوبا سانا يكوى فندشوات منغوز ومتوم صلى الله عليه وسلم. نكوهميزا كشكمانا نمفونز يمتوم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يعلم ابن عمر رضي الله عنهما بعض أصحابه دعاء السفر. كتك حديثه صحابة ابن عمر رضي الله عنهما أو فنديشا هذه ونفنزواك من ذاكي دعاء يسفاري. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره، أي إذا ركب واستقر على ظهر بعيره، خارجا إلى سفر، أي خارجا من المدينة إلى سفر ما. لكومتوم صلى الله عليه وسلم أنا بطلزانا نكولنغانا يو ينغمي واكي أكي ويوتوك مدينة كوين لكوين سفر يوتي. كبر الله ثلاثا فيقول الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر alikuwa akisema mara tatu Allahu Akbar kile cha takbira mara tatu thumma qala kisha alikuwa mtume salama akisema subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin subhanalladhi sakhkhara lana hadha faj'alahu munqadan lana ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala aliyetudhalilishia sisi hiki kipando tunachokitumia katika safari akakijalia ni chenye kufuata namna tunavyotaka sisi. Na mtu akitasawar namna watu walivyokuwa wakipata shida katika safari zao, hebu wewe fikiria kwa mfano leo watu wasafiri kwa kutumia vipando vya kisasa, ndege, tumia magari, magari ya moshi. Zamani yalikuwa kiitwa magari ya moshi, siku hizi sijui tuyaiteje, maanake hakuna tena ile moshi, ule moshi uliokuwa zamani mpaka ikaitwa gari la moshi hakuna tena. Sasa imekuwa gari linalotumia umeme, kwa hivyo yataka itwe magari ya umeme. Sasa hakuna tena ati sijui makaa weka makaa kutoka, hakuna tena mambo hayo kwish. Allah subhanahu wa ta'ala amewasaidishia zaidi wanadamu. Sasa wewe fikiria mtu asafiri kutoka sehemu moja mpaka nyingine miezi miwili mitatu, wengine miezi sita, yuko katika jangwa, atembea juu ya punda na ngamia mpaka kufika. Watu wa zamani walipata shida kiasi gani? Na pamoja na hayo Mtume wa sallama awafundisha kusema subhanalladhi sakhkhara lana hadha, kwa sababu juu ya kipando si sawa na kutembea kwa miguu. Na sisi leo Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi zaidi, tuatakikana zaidi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyotupa ya vipando tunaovipanda. Leo mtu ambaye ana kipando kidogo kabisa ambacho yasafiri nacho ni gari, na tizama kwenye lile gari anavyochoka, na ni gari pengine masafa alikuwa atembee nayo juu ya ngamia kwa siku tatu, nne, tano, asafiri kwa siku moja au nusu ya siku. Pamoja na hayo bado mtu yuyeona safari kuwa ni nzito, adhab, qita'a min al-adhab, safari ni nzito. Sasa walikuwaje wale waliokuwa kabla yetu? Patakana watu wamshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, na wamtakasi sana Allah subhanahu wa ta'ala aliwadhalilishia vyombo hivyo na uvitumia katika nini, katika safari zao. وما كنا له مقرنين اي فما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله سبحانه وتعالى اياه لنا. تلكو hatuwezi sisi kuwashinda nguvu wale wanyama tunaowatumia kuwapanda wala kuwatumia, lau kama si Allah kuwadhalilisha kwetu sisi. Tizama mfano wa hajm ya mnyama ngamia na ukubwa wake. Hebu wewe wafikiria ngamia angelikuwa na akili ya kukataa mtu kumpanda wakati huo, nani angeweza kumpanda? Nani awezaye kushindana na mnyama ngamia katika wanadamu? Akitaka atakupiga teke mmoja akuumize vibaya sana. Lau kama kwa mfano hakudhalilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili mwanadamu amtumie, ingelikuwa tabu, ingelikuwa tabu sana. Kwa hiyo mshikangamia, njoni kupande, kisha yakwambia upande nani wewe? Wewe nipande mimi wewe? Takutandika teke sasa hivi, tena ondoka hapa. Waonaje ingelikuwa yazungumza semeni? Utaweza wewe? Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin. kama si Allah kutufanyia sahali, hakuna mtu angeweza kumshika kwa nguvu yule mnyama akasema nitumikie. Hakuna, ni Allah ndiye anayemsaidishia subhanahu wa ta'ala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, marejeo ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal insana lamma rakiba musafiran ala hadhihi ad-dalul kaannahu yatadhakkaru as-safar al-akhir min hadhihi ad-dunya wa huwa safar al-insani ila Allah 'azza wa jalla idha mat wa hamalathu an-nasu 'ala a'naqihi fayatadhakkaru wa yaqulu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mtu anapokuwa amepanda juu ya kipando yu safiri, kipando ambacho Allah ndiye alimdhalilishia, akumbuka safari yake ya mwisho atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo watu watambeba kama vile yeye anapopanda juu ya kipando, akumbuka ile siku ambayo watu watambeba kwenye mabega yao apelekwe akiwa ni maiti aenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akumbuka, asema wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma ba'da dhalika athna ala Allah wa da'ahu faqal, kisha baada ya hapo Mtume sallam akamsifu Allah kumuomba kwa kusema Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha البر والتقوى. والبر أي الطاعة والتقوى عن المعصية فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. أكمومبا البر أي الطاعة والله سبحانه وتعالى أمرزوق كتك سفرياك كما هي الطاعة. والتقوى أي عن المعصية فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. نعم بوشامغو وتكوم زوياييك وتكامانا نمعصي تكليزا ممريشو نكجيبوشا نمكتازو. ثم سأله من العمل ما يرضى به عنه ومن العمل ما ترضى. أكمومب الله كتك عمل أمبازو تمرضيش الله سبحانه وتعالى. Kisha kasema Allahumma hawwin alayna safarana hadha. Saalahu tahwin as-safar wa huwa taysiruhu, amfanyie wepesi safari yake kama ile. Watwi anna bu'dahu ay an yuqarriba lahu masafata dhalika as-safar, amkaribishie masafa ya safari kama ile. Yani pamoja na kuwa safari ni ndefu, amuomba Allah aifanye ni fupi safari kama hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongezea katika dua yake kama hili na kusema Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahli. Fas-sahibu fi as-safar yani tashabuni fi safari tuyassiruhu alayya, wewe ndiye unayesuhubiana na sisi kwa ilmu yako katika safari yetu, watuona na kutufanyia wepesi. Wa anta al-khalifatu fil ahli min ba'di tahutuhum bi riayatika wa inayatika, na wewe ndiye khalifa, ndiye msimamizi wa wale tuliowaacha huko nyuma, uwe washughulikia na kuwachunga. Fa huwa jalla wa ala ma'a al-insani fi safarihi wa khalifatuhu fi ahlihi li'annahu jalla wa ala bi kulli shay'in muhit. Wa wallah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja naye mtu huyu katika safari yake, na ndiye anayesimamia wale aliyowaacha nyuma katika jamaa zake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imezunguka kila kitu. ثم استعاذ من بعض ما يصيب الانسان في السفر. كيشمتوم صلى الله عليه وسلم akajilinda na Allah kutokana na baadhi yanayowapata baadhi ya watu katika safari. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safar. Kwa katika yale mambo yanayomsibu mtu ni wa'tha'u as-safar, wa hiya shiddatuhu wa mashaqqatuhu wa ta'abuhu. Shida na mashaka na tabu inayopatikana katika safari, Allah amlinde nayo. Sababu mtu aweza kusafiri akapata shida katika safari yake. Wakaabatul mandhar wa hiya taghayyurul wajhi ka'annahu maradun wan nafs bil inkisari mimma ya'ridu laha fima yuhibbuhu mimma yurithu alhamma wal huzn. Na pia amuondolee kule kubadilika kwa hali yake. Wakaabati almanzar, mtu usafiri akabadilika mpaka sura yake ikawa yaonyesha dhiki na huzuni katika sura yake. Unaweza kusafiri wajua huyu asafiri toka safari amechoka, ikawa yadhihirika mpaka katika sura yake, inaonekana mtu fulani umechoka sana. Kadhalika yale mambo yanayomjia akikumbuka kule nyuma amemwacha fulani, amewacha jambo fulani, pengine watoto wake, ikawa lile jambo la mtia huzuni mpaka likawa laonekana katika nini, sura yake. Wasu'il munqalab fi almali wal ahli fi hadith akhar su'il manzari وذلك بأن يرجع فيرى في أهله وماله ما يسوءه. Akirudi nyumbani akuta jambo ambalo lamtia dhiki kwa watoto wake na jamaa zake na mali zake alizoziacha huko nyuma. Wangapi katika watu ambao wamesafiri wakiwa na siha zao, wakiwa na mali zao, kisha wakarudi wakiwa na maradhi. Wengine pengine katika safari yao wamepata ajali, akirudi kwao aletwa katika hali nyingine tofauti, au pengine ameondoka akiwa na uwezo mkubwa kukakumbwa katika nchi yake na vita, ile mali aliyokuwa nayo yote kaenda. Sasa muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi kutokana na mambo kama haya yanayowapata baadhi ya watu wanaosafiri. Wakana idha rajaa قال تلك الجمل المذكوره وزاد فيهن متم سلم الفقوه كيرودي بيا كسمى هيفو هيفو الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون كشاء امبكى مش اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل أكسمتين كشا ونجز آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون أي نحن راجعون من السفر بالسلامة sisi twarudi kutoka katika safari yetu kwa amani. Taibun ay min al-ma'siyati ila at-ta'a, na twatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika maasi, twaingia kwenye ta'a, na hii tawadhu ya mwanadamu kwa Mola wake. A'abidun li rabbina hamidun, fa huwa sallallahu alayhi wasallam fi kulli halihi yatadhakkaru al-ibada wa annahu abdun lillahi subhanahu wa ta'ala. Mtume sallama katika kila hali alikuwa akikumbuka ibada, abidun, na kuwa yeye ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha raja'a min safarihi yabda'u bi ahlihi, na alikuwa akirudi kutoka katika safari yake huanza na watu wake wa nyumbani na kuangalia hali zao, na imethubutu pia huanza na msikiti. Na hii ni kuonyesha namna gani moyo wake Mtume Salama umefungamana na msikiti. Kwa jambo la kwanza kabisa, akifika Madina huingia msikitini akaswali rak'a mbili. Namna moyo wake ulivyokuwa umefungamana na msikiti. kabla ya kwenda nyumbani, kisha arudi kwa watu wake wa nyumbani alayhi salatu wassalam. Kwa kifupi, ndio wanaofungamana na hadithi hii ambayo tumeisoma. الحديث السادس والثمانون قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولفظ مسلم لتأخذوا مناسككم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وله حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ليف كتك صفة حج يمتوم صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح مسلم وغيره، وقد ألفت في شرحه مصنفات مفردة بل بمن لك وفتب فينجي سانا كتك كشريش حديثه. نكتك معاصرين miongoni mwa wale waliosherehesha hadithi al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, ana risala nzuri ndogo katika kueleza hadithi ya Jabir radiyallahu anhu. Tukisoma kuna fawaid nyingi amezitaja. Kadhalika Sheikh Abdullah al-Fawzan, si Salih al-Fawzan, Sheikh Abdullah al-Fawzan, kuna mujallad hivi ndogo iko maktaba, ameandika kuhusu hadithi ya Jabir. Kadhalika Sheikh Abdul Karim al-Khudair hafidhahullah katika hayat kibar al-ulama ameandika, au kuna risala nafikiri ni katika kuisomesha imeandikwa katika kusherehesha hii hadithi. Hizi ni baadhi ambazo mmeziona, na kuna wanaovioni kabla yao ambao wameandika vitabu vimeandikwa vingi katika kusherehesha hadithi ya Jabir radhiallahu anhu arda, ya kueleza haji ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo katika hiyo hadithi ndefu pale ndani kuna maneno khudhu anni manasikakum, wa hadha nadhiru qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Hii ni kama mfano huo, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Hapa sema khudhu anni manasikakum, fa kama anna 'ala al-muslim أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما في لنجيو يا مسلم كوي صالي صالة كوميجي يمتوم يسلم وانقوزو زاكي مشارتي ياكي ممبيا نوبين لكيزوا على ضوء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكيوا كتك نور يالي ألي وفن يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عليه كذلك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الحج كذلك katika haji ni juu yake kumuiga mtume صلى الله عليه وسلم بان ياتي بالحج المبرور الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم او اتيتكeleza حج يعني حج مبرور. Na haji mabrur ni ile ambayo imeafikiana na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maa al-asaf, wengi katika watu leo utawaona watafuta zile ruhsa kwa lazima fil haji, bihaithu la yubqi min a'malihi illa al-arkan, habakishi katika vitendo vyake vya haji isipokuwa nguzo peke yake. ثم يأمل أن يكون حجه مبرورا كشا ترجي حجياك يعني حج مبرور أمو يمكبلي ونا الله سبحانه قد إمي أفكيانا نما فنزو يمتوم صلى الله عليه وسلم. والواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إن دي واجب كمويق يمتوم صلى الله عليه وسلم من توابا فاما وكيان دكوني إبادة حجي. Katika ayamu tashriq yatakikana watu wakatupe vijiwe wujuban baada zawal, baada zawal. Na mtu hapa asiegemee katika ikhtalafa alulama, ikhtalafa alulama ni kweli, lakini katika jambo ambalo kuna nas na hadithi ziko wazi na kauli iko rajih wazi yaonekana, kwa hii ndio kauli yenye nguvu. Lakini utawakuta wengi katika watu watafuta kipengee kama hiki. Ukamwona mtu alfajiri akimaliza kuswali tu aelekea wapi? Aelekea Jamarat, aenda kutupa vijiwe kisha arudi zake. Kunani atuongojea basi tuondoke mapema ili mkafanyeni? Na wengi katika watu wenda haji wafanyiwa jambo kama hili, wakati hakuna udhuru wowote naweza kuambia. Yani lau kama watu wa zamani wale wangefanya hivyo, itaeleweka kuwa wakati ule kulikuwa na izdiham na tabu na dhiki. Sahihi, Allah ijzi khair al-hukuma, hukuma ya mamlaka, Allah awajazi khairi. Wallahi ma gassaru maa al-hujjaj, zaamullah khairan. Kila njia wanaweza kuwafanyia sahali watu umra yao na haji yao wameifanya, pamoja na matusi yote yanayotukanwa kule. Na tukisema haya tumaanishi kuwa ile nchi haina makosa. La, inayo. Ni binadamu wakosea. Lakini katika jambo la haji na umra ambalo ndio latuhusu zaidi sisi ambao si watu wa nchi ile, tusema kuwa Allah awajaze khairi na awahifadhie nchi yao, kwa sababu ile kazi wanaoifanya ni kubwa mno. Leo hakuna zahma. Lakini pamoja na hayo, wakuta watu wafanya tasahul katika ibada bila sababu yoyote. Fanya tasahul kama ambaye ni jambo la kawaida tu. Wallahu musta'an. Ukamwona mtu afanye hivi, afanyaje? Aenda kutupa vijiwe kabla zawadi, wakati uko wakati wa kutosha na hakuna zahma aina yote. Wewe waweza kufanya baada dhuhuri, ukangoja wakati wa asri, ukaenda usiku, ruhusa iko kisheria. O, jua kali, ngojee asri ikifika, nenda katupe vijiwe. Ngojee ifike magharibi, nenda katupe vijiwe. Ngojee ukishasali isha, nenda katupe vijiwe, wala ukuzuidi. Lakini watu wakakhalifu sunna ya Mtume SAW na mafunzo ya Mtume SAW hata katika jambo la wajibu kama hili. Na mara nyingi haya mambo utaona yakifanywa na watu ambao si watu wa sunna, khurafiyun. Mara nyingi utaona kifanya mambo kama na khurafi, wana taabu hao. Ukhurafi wao haukupita kwenye mambo ya bid'a hizo wanazizua peke yake, la, mpaka katika ibada ambazo Mtume SAW sallama asema wazi kuwa litakhudhu manasikakum, fuateni, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi matendo yenu ya haji. Pia katika ile wa khalifu na kudharau, na mahali ambapo hakuna ruhusa mtu atafuta ruhusa ya lazima, la, hii makosa. Nini makosa? Kwa hivyo ni juu ya mtu awe na pupa ya kutabikisha, wacha yale ya wajib tu mpaka yale ya sunna yanayopendekezwa, kwa kiasi ambacho hatojitia dhiki nafsi yake. Kwa hivyo an yati bil ibada ala hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadithu as-sabi'u wath-thamanun. الحديث السابع والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. رواه مسلم. سورة الإخلاص على قصرها تعديل ثلث القرآن. سورة الإخلاص فموجنا كوني سورة فوبي kitizama ni fupi arhamukallah, lakini ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Wa hadha min fadlillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi'ibadihi, na hii ni katika fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake kwa waja wake. Tuchukulie mfano, yachukua wakati gani mtu kusoma suratul ikhlas? Yani ukitizama kwenye dakika moja mtu aweza kusoma suratul ikhlas mara nyingi sana. So suratul ikhlas mara nyingi mtu aweza kusoma asharati almarat, wala haichukui kwake yeye wakati mrefu. Wa ma'a dhalika qira'atuha maratan wahida تعدل ثلث القرآن. Pamoja na hayo, kuisoma suratul ikhlas mara moja peke yake ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Na ahlul ilmi wametafuta wajhi na hikma, kivipi iwe suratul ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Faqalu, wakaja na kauli wakasema, alquranu mushtamilun ala, Qur'an imekusanya ndani yake, ala ahkam, wa qasas, wa aqaid tataallaqu billahi jalla wa ala, wa hadha a'zamuha. Qur'an ndani yake kuna ahkam, halal na haram. Na hii Qur'an ndani yake kuna qasas, kuna visa vimeelezwa vya mitume na visa vya wale waliotangulia kule nyuma. Kadhalika kuna aqaid, itikadi ambazo zimefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ya tatu ndiyo a'zam, kubwa zaidi. Wa hadha thalith huwa alladhi ishtamalat alayhi hadhihi as-sura. Na hili la tatu sasa kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo lilioko katika suratul ikhlas. Wa huwa ma yataallaqu bi tawhidillahi jalla fi ula, yana ufungamana na tawhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kumpokesha Allah katika matendo yake rububiyya, kadhalika majina na sifa za Allah subhanahu. Yote hayo utayapata katika suratu al-ikhlas. Kwa hivyo kwa ajili ya hili wanaovyoni wasema ndio ikawa suratu al-ikhlas ni thuluthi ya Qur'an. Kwa hivyo ni kama kutuhimiza sisi, ikiwa mtu hawezi basi kuisoma Qur'ani nzima kwa mfano, basi asishindwe angalau kukithirisha kuisoma suratul ikhlas kwa wingi. Na yule sahaba ambaye aliswali qiyamul layl na alikuwa hajahifadhi katika Qur'an kiasi kikubwa, akawa akariri suratul ikhlas. Walipopambaukiwa na asubuhi, mmoja katika masahaba akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumweleza, ni kama ameona ni kitu kidogo sana amekifanya, kama amefanya kitu kidogo. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam yule sahaba maneno kama haya, innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an, Surat al-Ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'an, si kitu kidogo, na zimekuja fadhila nyingi katika kuzungumzia suratu al-Ikhlas, mpaka mtu kujengewa nyumba peponi anapoikariri mara ngapi suratu al-Ikhlas. Naam, man qara'a suratu al-Ikhlas kama sikukusia 10 marat, mara 10 au 12, sina uhakika, hadith thabit an Nabi sallallahu alayhi wasallam, naweza kuhakikisha kuwa bana Allahu lahu baitan fil janna. Hivyo waweza kujenga nyumba ngapi peponi wewe kwa kukaa na kuikariri suratul ikhlas? Na muda gani ya kuchukulia wewe kuisoma mara 10, mara 20, mara 100 katika siku yako nzima? Ukawa wakati mwingine umekaa tu una cha kufanya, bora uwe waisoma suratul ikhlas kwa wingi, ili upate fadhila hii kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuyasema haya Mtume sallama isipokuwa atuhimiza katika kukithirisha kuisoma hii sura. Alhadithu thaminu wa thamanun, hadithi ya 80 na 8. Qala rahimahullah ta'ala an ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. الحسد أنواع مختلفة. حسد يكون من تفوتي وأين تفوتي، فمنه حسد مذموم محرم شرعا. هنا حسد ambayo imesimangwa bali ni haramu kisheria. Wa huwa an yatamanna almar'u zawala an-ni'mati 'an akhihi, kule mtu kutamani neema imuondokee ndugu yake. Na kuna hasadun mubah, hasadun mubah wa huwa al-ghibta, yajulikana kama al-ghibta. Maanaha an yara al-mar'u ni'matan 'inda ghayrihi fayatamanna mithlaha li nafsihi duna zawadiha 'an akhihi, ni pale mtu kuiona neema kwa mwenzake awe atatamani kupata mfano wa neema kama ile kwa nafsi yake yeye bila ya kumuondokea ndugu yake. Yani aendelee yule kuwa na neema ile ile na mimi niwe mfano wa fulani. Fa in kanat al-ghibtatu fi amrin dunyawiyyin min sihhatin aw quwwatin aw waladin fa hiya mubaha. Ikiwa ghibta ni katika jambo la kidunia, kama mtu atamani awe na siha kama fulani, awe na nguvu kama fulani, awe na watoto kama fulani, basi ni jambo mubaha la juzu. Wa in kanat fi amrin diniyin kal'ilmi nafi' au ilmali salih, ikiwa ni katika jambo la kidini, kama kwa mfano mtu ana ilmu iliyo na manufaa au ana mali ya khairi, fahiya mustahabbatun shar'an, ili jambo la ghibta lapendekezwa kisheria. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, watu washindana katika mambo ya khairi. Na ndio ukaona katika wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم aliwagawanya akasema innamad dunya li arba'ati nafar, watu wanne. Akataja mmoja, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, Allah amempa mali na ilmu, kwa mali yake akaisalitisha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmu yake ikawa yamuongoza katika namna ya kupeleka mali yake. Na mwingine, rajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan, mwingine Allah amempa ilmu lakini hakumpa mali. Hadithi ya Abi Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu, innama ad-dunya li arba'ati nafar. Huyu wa pili, Allah amempa ilmu hakumpa mali, fahuwa yakulu lau anna li malan au mithla fulan, au kama kal, lau kama ningelikuwa na mali kama mfano wa fulan, la amiltu bi amalihi, na mimi ningefanya kama anavyofanya. Fahuwa ala niyatihi au fahuwa maa niyatihi fa ajruhuma sawa, kwa nia yake ile aliyokuwa nayo yeye na yule mwingine ajiri yao ni sawa. Hii ni ghibta, sema lau kama mimi nina mali kama fulani basi mimi ningefanya kama fulani anavyofanya, pata ajr kwa jambo kama hilo. Atamani lau kama atakuwa kama mfano fulani ambaye Allah amemneemesha na neema ya dini, asimpokonye na yeye awe kama yeye. Hii ni ghibta. Ghibta na yapendekezwa Muislamu kuwa nayo. Wahuna yukhbiruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqawli la hasada illa fi ithnatayn, ay anna al-hasada la yakunu mahmudan mustahabban shar'an illa fi amrayn. Hasad haiwi ni yenye kusifiwa na kupendekezwa kisheria isipokuwa katika mambo mawili, na hapa hasad inakusudiwa ni ipi? Al-ghibta. الأول رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أن يكون هناك رجل غني تقي، أو يكون mtu ambaye ni tajiri mchamgu، أعطاه الله مالا حلالا، الله amempa mali ya halali، فأنفقه فيما ينفعه وينفع غيره، akaitoa mali yake katika kile kinachomnufaisha yeye na kuwanufaisha wengine. ويرضي ربه من وجوه الخير، na amridhisha mola wake kwa kufanya na kuitoa mali yake katika njia za khairi. فيتمنى أن يكون مثله ويغبطه على هذه النعمة، مسلم أو أتماني لو كما تكون فنواك أكموني غبطة حسد أمبوني محمود وهي نعمة أمبي الله أمنبا وسباب هي لجامبوني ندرة كتوكيا ومنتو الله أمنبا مالي كيش مالياك أكي صليتيش كتك حقي ني وچاچي سانا وچاچي سانا. Wengi katika wale ambao Allah amewaonja na neema ya mali wajisahau katika upande huu, bali aweza mtu kuwa afanye mambo ya kipuzi mengi, lakini akifatwa katika jambo la khairi, kwa mfano akaelekezwa kwa nini usijenge msikiti, ugeuka akawa mkali sana. Kwa nini usisimamie msikiti fulani pale, wahitaji jambo fulani fulani, sitaki kuhusishwa bana, alafu nitaambiwa mimi gaidi. Pengine zungumzano kama haya hataki kusaidia kabisa. Ni maneno tutazungumza, hata kujitoa katika yale majukumu. Kwa nini bwana usifanye jambo fulani la kheri? Kuna kisima pale, lau kama utachimba watu watafaidika na yale maji. Hakuna kheri nyingi bwana, hukuku kathira, mambo mengi yako. Nikitaka mimi najua nitafanya nini, na usiniambie bwana, mimi najua nitafanya nini. Hana la kheri anataka kufanya, wala habari hana. Lakini kila Jumamosi ana grupu kubwa, yeye ndio uketi pale mfalme, alafu ana raia wake kula marungi. Sasa wale watu ambao hawana kitu wale huja pale kula, ile madudu anawanunulia, kisha yeye akaya azungumze watu wamsikilize yeye. Mashaallah, kwa kuona ghafla tu mtu aitwa chairman, mwenyekiti huyo, mwenyekiti wa kutoka wapi? Kumbe mwenyekiti wa kula magati. Allah amemfungulia. Thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hizo neema alizowapa. Wallahi Allah atawauliza kwa kila neema aliyowapa. Kwa usijione kuona neema nyingi ukasichezea, utakwenda kuulizwa maswali haya. Kwa ni ngumu sana kumpata mtu amepata mali akaisalitisha katika haki, wachache sana. A, huyu kweli ni wa kuonewa nini? Ghibta. Wa rajulun atahu Allahu al-hikma, na huyu wa pili Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa rajulun atahu Allahu al-hikma, na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala amempa hikma. الحكمة إذا اقترن ذكرها مع القرآن كيوا itatajwa pamoja na Qur'an, falmuradu biha sunna, au idha qtarana dhikruha ma'a al-Qur'an, al-hikmatu idha qtarana dhikruha ma'a al-Qur'an falmuradu biha sunna, al-kitabu wal-hikma maana yake ni sunna, wa idha infaradat shamalat al-kitab was-sunna, na ikitajwa hikma peke yake yaingia ndani yake Qur'an na sunna. رجل آتاه الله الحكمة. هذا كيف تكون آتاه الله علما شرعيا. علما شرعيا أمبيتك كتك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاستفاد من هذا العلم في نفسه وأفاد غيره وعلمه الناس. وقضى بينهم به akafaidika yeye na ile ilmu na akawafaidisha na watu na kuhukumu baina ya watu kwa ilmu. Rajulun ataahu Allahu alhikmata fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, ay yakuna hunaka rajulun alimun ataahu Allahu ilman nafi'an ya'malu bihi wa yuallimuhu lighayrihi wa yahkumu bihi baina an-nas فيتمنى مثله. الله أمن فمولية كتك علم تكمهون كي تندي أكازي علم ونما نفاك ميلي نكوي فنديش نكو ونجين نكوي حكوم أو كوكوم بين يواتك وعلم ونبي الله أمن فا إكاوم تأتماني لو كما تكون فنواك ونجام أمبالو لسفيوا. في الحديث النهي عن الحسد المذموم. كتك حديثي muna makatazo ya mtu kuwa na hasad iliyosimangwa kisheria. Wafihi anna alghaniya idha qama bi sharti almali wa fa'ala fihi ma yurdhi Allah kana afdala min alfaqiri. Tajiri ikiwa atasimamisha masharti ya mali katika mali yake na akafanya yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni mbora kuliko fakir, ni mbora kuliko fakir. Wafihi almunafasatu fil khairi wal hadd alayhi, watu kushindana katika khairi, kuhimizwa watu kufanya khairi. Wafihi fadlu sadaqati, فضل يا واتو كتوى صدقة. وفيه فضل العلم وفضل تعلمه. وقد في حديث بيكون فائدة فضل يا علم وفضل يا متو كجفونز علم. وفيه فضل القول بالحق فضل يا متو كيزنغمز نكوي وكوازي حقي. والله المستعان. إن شاء الله تعالى بتمدلك لشبكية كتك درسة وفوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.